دا دشت گڑن گنا یہ غلیم نرم دفن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے شکست تا خوڑا لے پچو زلے ہر دخمن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دشت گڑن گنا یہ غلیم نرم دفن دے دا دنگ غرو وطن دلوڑ زمون ہوا دے خلپڑ زمون ہوا دے پوینو دا دخمان موکا کر زمون ہوا دے پوینو دا دخمان مرنگین زمون ہوا دے دلوڑ غرونا را غنا دی بلاد خطر من دے دا تنگ غرو وطن دے دا تنگ غرو وطن دے دا دشت گڑن گنا دی غلیم دفن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے شکست تا خوڑا لے پچو زلی ہر دخمن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے غلیم پکی نسکور شو بی پتاش مختور شو گزار شو پچو زالی قوت لور پلور شو گزار شو پچو زالی قوت لور پلور شو دد غرو لنداس غلیم کور پکور غم جن دے دد غرو وطن دے دد غرو وطن دے دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دشت گڑن گنا یہ غلیم لرم دفن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے شکست تا خوڑا لے پچو زلی ہر دخمن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو دا کور دے دزمریانو دا کور دے آتلانو دا کور دے دا محفل دے وطن دے سربازانو دا کور دے دا محفل دے وطن دے سربازانو زمون لارا دس روزارو نا جوڑ دے شیر چمن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے زمون لارا دس روزارو نا جوڑ دے شیر چمن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دشت گڑن گنا یہ غلیم لرم دفن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے شکست تا خوڑا لے پچو زلی ہر دخمن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے دا دنگ غرو وطن دے دا خاورا کز مریان دی زوانان دی باتوران دی بریدونا پو غلیم کری بازان دی سر بازان دی بریدونا پو غلیم کری بازان دی سر بازان دی غلیم یہ پو مات سر ترینا شڑا لائی دی خوب من دی دا دنگ غرو وطن دی دا دنگ غرو وطن دی دا دشت گڑن گنا یہ غلیم لرم دفن دی دا دنگ غرو وطن دی دا دنگ غرو وطن دی شکست تا خوڑا لے پچو زلی ہر دخمن دی دا دنگ غرو وطن دی دا دنگ غرو وطن دی دنگ دنگ لارو تور غرونا با ننگا اولا سنا اغیار دی ترینت لالی دیر دیر پیمات سرونا اغیار دی ترینت لالی دیر دیر پیمات سرونا دادم رب دی نور حمید خوزکا پریمیان دی دنگو غرو وطن دی د دنگو وطن دی دا دم رب دی نور حمید خوزکا پری میان دی د دنگو غرو وطن دی د دنگو غرو وطن دی دا دشت گرنگو نای غلیم لرمد فن دی د دنگو غرو وطن دی د دنگو غرو وطن دی شکستن تا خوڑ لی پوچو زلی هر دخمن دی د دنگو غرو وطن دی د دنگو غرو وطن دی.